राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्समहम् न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जन्म कर्म से दिव्यम एवं योगे तत्त्वतः भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इनको जो तत्व से जानता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। वो तत्व से जानना इसी का नाम है ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। बहुत से लोग ज्ञान से पवित्र होकर मेरे को प्राप्त हो गए। ब्रह्मादि वहां आता है यस्य ज्ञानमयम् तपः। ज्ञान है ये बड़ा भारी एक तप है तपस्या है। ज्ञान शब्द आते ही एक लोकों में प्रचलित है पर जो तत्व ज्ञान है उसका वाचक है। ये बात ठीक है तत्व ज्ञान का है पर तत्व से जानना किसी बात को भी तत्व से जानना वही ज्ञान है। यहाँ सगुण भगवान का तत्व से जानना ज्ञान है। जब जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अर्जुन भरतवंशोद्भव सुनो। जब जब धर्म की ग्लानी होती है धर्म की तरफ से मनुष्य हट जाते हैं वो धर्म के ऊपर ग्लानी हो जाती है। ग्लानी होनी चाहिए अधर्म से। पाप है अन्याय है दुष्कर्म है उन कर्मों से ग्लानी होनी चाहिए परंतु जहां धर्म से ग्लानी होने लगती है जो धर्म सबको धारण करता है जिससे दुनिया का उद्धार होता है जिससे दुनिया को सद्मार्ग मिलता है उसका नाम धर्म है। धर्म का लक्षण जहां किया है तो जो प्रेरणा करने वाला है वो लक्षण धर्म है ऐसा शास्त्र माता है। मानो ऐसा करना चाहिए संसार के लिए ऐसा करना है वो उचित है उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म की व्याख्या की है। दूसरी धर्म की व्याख्या गीता के अनुसार देख ली जाए तो जो अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है वो धर्म है। स्वधर्मे निर्णय से अपना धर्म कर्तव्य जो जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रिया और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आदि सबके लिए जो कर्तव्य रूप से हुआ है वो धर्म है। ये सामान्य बात है सबके लिए। पशु पक्षियों में भी है देवताओं में भी है राक्षसों में भी असुरों में भी भूत प्रेत पिशाचों में सब जगह है। जो वास्तव में कर्तव्य कर्म है करना चाहिए वो धर्म होता है नहीं करना चाहिए वो अधर्म होता है। तो ये धर्म का जो ज्ञान है कर्तव्य का ज्ञान ये ज्ञान है। कब होता है कि जब धर्म से ग्लानि होती है और अभ्युत्थान अधर्म का उत्थान होता है, अधर्मी अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ। तो उल्टी बुद्धि होती है ना, अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी। भगवान कहते वो तामसी बुद्धि है जहाँ धर्म को अधर्म मानने लगते हैं और अधर्म को धर्म मानने लगते हैं, ये विपरीत बुद्धि है, वो तामसी बुद्धि है। आज तामसी बुद्धि का बहुत ज्यादा तांडव नृत्य हो रहा है, इनसे और अगाड़ी हो सकता है, क्योंकि कलयुग है ये। कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग अधर्म का मित्र है, जो उल्टा काम है उसका मित्र है, उसको बढ़ाता है। तो हमारे भाई बहनों में आज वृत्ति बड़ी ऊंधी हो रही है, उल्टी हो रही है। भाइयों बहनों माताओं सज्जनों चेत करो, किसी का नाश करना ये कभी धर्म नहीं होता। किसी का भी नाश करो तो नाश करने के दो उपाय, एक तो जीतों को मार देना, आगे जन्म ने नहीं देना, दो खास धर्म है आजकल के, तो इसको धर्म माना है, इसको उत्तम श्रेष्ठ माना है, तो ये धर्म की ग्लानी हो रही है। ऐसे समय में सावचेत रहना चाहिए, जैसे ज्यादा गर्मी पड़ती हो तो गर्मी से बचने के लिए मनुष्य को बड़े सावधान रहना चाहिए। जब सर्दी जोर से पड़ती है तो सर्दी से भी बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही आज धर्म की ग्लानी अधर्म का उत्थान हो रहा है, अधर्म को कर्तव्य बताते, अधर्म ये करना जरूरी है, ऐसा बहन बहन भाइयों के मन में भाव बढ़ गया है। सावधानी रखो, बड़ी मुश्किल हो रही है। बहुत विशेष सावधानी कब होगी, जब भगवान को याद रखोगे। धर्मा भगवान की याद रखने से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, आप से आप बातें अच्छी अच्छी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आपने मन में पैदा होगी। जब भगवान की तरफ चलोगे और जब नाशवान पदार्थ है, रुपया इकट्ठा हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, आदर हो जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, ये इच्छा होती है तो अधर्म बढ़ता है। फिर अधर्म बढ़ेगा, वो आगे भीतर डेरा लगा देगा, उसको दूर करना मुश्किल हो जाएगा, वृत्ति उल्टी हो जाएगी। अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृत्ता, तमोगुण से आकृत बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सर्वार्थान विपरीतान से, सब विपरीत ही विपरीत उसको दिखता है, उसके चश्मा ऐसा ही चढ़ जाता है। इस वास्ते पहले से याद रखो, सबके मूल में क्या है, मूल में परमात्मा है। परमात्मा की प्रवृत्ति अधिक होगी तो आप से आप ठीक होगा, और परमात्मा से विमुख होकर और नाशवान पदार्थों का आदर अधिक आदर करने लग गए तो अधर्म होगा। फिर विमुख भगवान से विमुख होना ये मुख्य पाप है, और दुनिया का नाश करना दो नंबर का पाप है। भगवान के सन्मुख होने का सबसे उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ काम है, और जो नीचा काम करना है वो नीचता है, और दान पुण्य करना उत्तम काम है। तो ये दो नंबर का, एक नंबर बात है भगवान को याद। तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर युद्ध च, प्रश्न उठा था कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी, तो अंतकाल में मेरे स्मरण करने से मुक्ति होती है, मैं संदेह नहीं, तो क्या करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, सब समय में भगवान को याद रखो। भगवान प्रकाश है और ये माया का जाल है, इसमें से ये अंधेरा है, इसमें जचने पर बुद्धि ठिकाना नहीं रहती। जब रुपयों की आवश्यकता होती है, भोगों की आवश्यकता होती है, मान बढ़ाई की आवश्यकता होती है, आराम सुख भोगने की इच्छा होती है, तो बुद्धि मलिन हो जाती है, क्योंकि वृत्ति अधर्म की तरफ चले गई। स्वयं अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान का साक्षात अंश है जीव। ममैव अंश मेरा ही अंश है, केवल शुद्ध मेरा अंश है, ये अविनाशी है, चेतन ज्ञान स्वरूप है और आनंद सुख का राशि है, कोरा और मल रहित है, शुद्ध है। परंतु ये जब अशुद्ध जो चीज है, मलिन चीज है, उस तरफ वृत्ति जाती है तो फिर मलिन ही मलिन, मलिन की मलिन तरफ चला ही जाता है, फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। चेत बड़ी मुश्किल से होता है, इसको चेत जमराज कराते फिर भी चेत नहीं होता। अयो 84 भुगत ने फिर जावण ने त्यार, 84 भुगत कर आया फिर जावण ने इधर जाने जा रहा है, ते चेत नहीं होता है। ये तो कोई कृपा हो जाए भगवान की, सत्संग मिल जाए, कोई अच्छे पुरुष मिल जाए तो कुछ चेत होता है, परंतु खुद छोड़ा गया सन्मुख हुए बिना नहीं होता। उल्टी बुद्धि होती है, ऊंधी बुद्धि होती है। तो सज्जनों अभी कलयुग का प्रभाव है, इस वास्ते बड़ी सावधानी से चलो, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये पीर हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागते रहो। जागत नगरी में चोरन लागे, जागते में चोर नहीं लगते, इससे गफलत हो जाती है, नींद हो जाती है, प्रमाद हो जाता है, विमुख हो जाते हैं, तब ये लुटेरे आते हैं, लूट लेते हैं। तो सज्जनों जागृत होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, सत्शास्त्रों के द्वारा, सद विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा। ये सत के द्वारा असत का नाश होता है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती है, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। तो असत की तरफ जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, उस शरीर का और मान बढ़ाई का, संसार की प्रशंसा का आदर होने लग जाएगा, फिर ठिकाना नहीं रहेगा। इतना इतना भ्रम, इतना अंधकार हो जाता है जिसे कोई ठिकाना नहीं। तो सज्जनों उस बड़ी सावधानी से भगवान की तरफ चलो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान के लीला का वर्णन करो, भगवान की लीला के पद गाओ। भगवान की तरफ जितनी वृत्ति पैदा होगी वो स्वतः ही प्रकाश दे देगी। शास्त्रों के पढ़ने से भी ज्ञान होता है, परंतु भगवान की चर्चा होती है उससे स्वतः ज्ञान होता है। शास्त्रों के और सत्संग सुनने से विचार शुद्ध होकर परमात्मा की तरफ चलते हैं, और परमात्मा की लीला के श्रवण मनन विचार चिंतन करने से स्वतः अंतरण निर्मल होता है, स्वाभाविक निर्मल होता है, क्योंकि ये असली मूल की तरफ चलता है। मूल सब में परमात्मा यथा तरो और मूल निषेचन तृप्यंत स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणी तथा सर्वारण मच्युतेज्या। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डाला जाए, मूल में वहां जल खाद दिया जाए, मानो अन्न जल उनके भोजन और उनके पानी दिया जाए, तो तृप्यंत स्कंद भुजोपशाखा वो स्कंद और भोज शाखा उपशाखा छोटी टहनियां पत्ते फूल और फल सब में वो पहुंच जाता है, सब में ही पहुंच जाता है। तरोर मूल निषेचन ऐसे ही प्राणोपहाराच केवल प्राणों को अन्न और जल दे दिया जाए, प्राणों को रात अन्न जल खाया जाए तो सब शरीर में ताकत आ जाती है, सब शरीर में पुष्टि आ जाती है। ये स्थूल शरीर दिखता है इसमें भी और प्राणों में भी और मन में बुद्धि में इंद्रिया में, इनमें सब शक्ति आ जाती है, ताकत आती है, प्राणों में ताकत आती है, प्राणों में ताकत आती है, छींक भी जोर से आवेगी और प्राण में शक्ति तो छींक भी ऐसे ऐसे आवेगी। तो ये बात है शक्ति, शक्ति सबसे है प्राणों महाराज से। ऐसे भगवान की तरफ चलने से इसके प्राण आ जाते हैं, ये जीवन हो जाता है, जी रहता है, नहीं तो मुर्दे हो जाते हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि जो परमात्म तत्व को जानता है, जागृति को वह सरसद विवेकी, संसार में सत असत का विवेक जिसके हुआ है, ठीक तरह जानता है, वो जागता हुआ है। और जो पूरा जागता है वो कौन है कि परमात्मा तत्व को जान गया, पूरा जागता है। और जो साधन कर रहे हैं वो सोते हुए हैं, और साधन भजन नहीं करते हैं वे मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। प्राण दिखते हैं, प्राण तो धोन में फूफा होती है, तो मैंने जीती कोई नहीं कहते, मुर्दा होता है वो। इस तरह से धोखनी की तरह श्वास ले रहे हैं वे, जीवन न भी श्वसन न भी, श्वास लेते हुए मुर्दा है। श्वसन भी मृत्यु, श्वास लेते हुए मर गया, मृत मुर्दा ही है। धोखनी में कोई कायदा जीती है, श्वास तो लेती है पर वो मुर्दा है, तो जीते हुए ही मुर्दा है अभी, क्योंकि उनके उठने की उम्मीद नहीं है। साधन करने वाले हैं वे सोते हुए हैं, तो सोते हुआ आदमी तो उठेगा, उठने की उम्मीद रहती है, मगर मर गया उसे क्या उम्मीद है, उसको बालो कोई काम नहीं है। मारवाड़ी शब्द है बालन जोगो, तो बालन जोगा है भाई, समझे, वो तो मुर्दा है। इस वजह वो जीवित सब समे प्राणी आया है रामायण में, तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि 1400 पाणिन बालक जैसा, तो बालक हजार गंगा ने लंका को मार दिया, तो बालक जैसा ही है भाई, बालक ने क्या करे, मुर्दे को और क्या करे, मुर्दे को तो बालो, तो ऐसी भाई जीता हुआ भी मुर्दा है। तो जीना क्या है कि भगवान की तरफ चले, इनमें से चलने की इच्छा है, वे जीता है, पूरा अभी जागृत नहीं हुए। तो मूल में मैं कहता था ज्ञान तपसा पूता, जो ये ज्ञान है परमात्मा की तरफ चलने का जो विचार है, ये तपते तपते जब भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान के चरित्रों का जो जो बोध होता है, त्यो त्यो प्रकाश होता है। बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव, मेरे भाव को प्राप्त हो गई। और तत्व ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मद भाव की प्राप्ति भगवान के तत्व ज्ञान से होती है। भगवान क्या है, कैसे है, इस बात का ज्ञान हरे को नहीं होता है। श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तब इसका ज्ञान होता है, इसकी महत्ता का बोध होता है, नहीं तो रहते हुए भी परमात्मा का बोध नहीं होता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र हो जाते हैं, भगवान की तरफ चले तो वो आदमी पवित्र हो जाता है, वो जीव पवित्र हो जाता है, भगवान से संबंध रखते ही चीज पवित्र हो जाती है। भगवान के चरणों से गिरा हुआ जल जहाँ पड़ा वहाँ जल सब का सब गंगा जी, आज भी गंगा पवित्र करती है। दृष्टवा जन्म शतम पाप, हम दर्शन करने से 100 जन्मों के पाप दूर होते हैं। क्यों है वो, भगवान से संबंध है। भगवान के जहाँ महात्मा संत जा रहे हैं, जहाँ भगवान है अवतार लेते हैं, वो सब पवित्र हो जाती है चीज, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम हो जाता है वो। इस वास्ते भगवान की तरफ रुचि है वो बड़ी ठीक है। आज संसार में बहुत अंधेरा छा रहा है, ऊंधी बुद्धि हो रही है, उल्टी बुद्धि हो रही है, सज्जनों सावधान हो जाओ, नाश करने में लगे हैं। जीवों का नाश हो जाए बस, मनुष्यों का भी नाश हो जाए, पशुओं पक्षियों का भी नाश हो जाए, उस नाश को आज उन्नति मानते हैं, उनको उत्पन्न मानते हैं, उत्पादन नाम है नाश का। आश्चर्य आता है मेरा भाई, आश्चर्य आता है। याद करो, हे नाथ, हे प्रभु पुकारो, और भगवान नाम का जप करो। कलयुग में नाम की महिमा बहुत है, बहुत जल्दी उद्धार करता है नाम भगवान का। तो भगवान के नाम का जप करो, उठते बैठते जागते सोते, उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए, हरिया दिन घट राम जी कभू को प्रकट हो, उसी प्रकट हो जाए भगवान। तो हर समय भगवान का नाम लेता रहे, ये जागृति है। जैसे सिपाही जहाँ रहते हैं, फौज पलटन रहती है, बिजुल बजती है, बिगुल बजती है, उसमें सब सावधान हो जाते हैं। जब भाई अब तैयार होना है फौज के लिए, वो बिगुल बजते ही कोई बैठा है, कोई कसरत कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, बिगुल बजते पटापट पट पट सब चलो चलो भाई अब चलो। ऐसे बिगुल बजने वाले हैं, उस दिन के लिए तैयार रहो, पहले से ही तैयार रहो, हर समय तस्मा सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मृति, भगवान का स्मरण करो। सज्जनों और कोई सहारा नहीं है संसार में, सहारा कौन दे? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदो गुजारे। श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तो बदो कुफारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तो बदो कुमारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। वेद पुराण सब ये संसार के नाशवान, ये ओट भाई ये सब नाश करने वाले हैं। काठ की ओट से काठ, आग लग जाए काठ के पीछे काठ रख दो, सब बाढ़ के पास रख दो तो सब खत्म कर देगा। इस तरह से परमात्मा के सिवाय दूसरा का सहारा कच्चा सहारा है, सच्चा नहीं है। सत परमात्मा तत्व है एक, उसका सहारा रखो सज्जनो। सत्संग करो, सत्कर्म करो, सद्भाव रखो, सद्विचार रखो। जितने सत है वो ठीक है, वो सत पहुंचा देगा सत के पास, असत के पास पतन हो जाएगा। इस वास्ते बड़े आवश्यकता है सावधान रहने की, हर समय भगवान का याद रखो। और वो परमात्म तत्व का निर्गुण का ज्ञान हो, सगुण का ज्ञान हो, कर्तव्य का ज्ञान हो। खास कर्तव्य ज्ञान में ठीक कर्तव्य का ही पालन, अकर्तव्य न करे तो कल्याण हो जाए, उसका कल्याण उद्धार हो जाए। क्योंकि वो सत पर आ गया, सत हो गया, वो धर्म उसका नाम है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। हरेक भाई बहनों सावधान हो जाओ, बड़े सावधान। भगवान को याद रखो, सत्शास्त्रों को पढ़ो, कुछ चेत होगा। और यहाँ से बेचेते हो गए फिर रास्ता नहीं मिलेगा, उसको उल्टा दिखना शुरू हो जाता है। उल्टा दिखना पर क्या करे वो आदमी, क्या करे बेचारे को? अधर्म धर्म दी गए, धर्म अधर्म दी गए, सब जितनी बातें कर्तव्य अकर्तव्य दी गए, अकर्तव्य कर्तव्य दी गए। महान नाश करना, नाश करना वो भी अच्छा दी गए। उस नाश करने का नाम खेती है, आजकल उत्पादन है। पांच वर्षीय योजना में मैंने देखा इतना मांस का उत्पादन हुआ। कोई विचार करे मांस उत्पन्न होता है, नाश करने से मिलता है। नाश करने से कला काट दिया जाए तब मिलता है, उसको उत्पादन कहते हैं। बड़ी विचित्र दशा है सज्जनों, सावधान हो जाओ। भगवान को याद करो, गीता रामायण आदि शस्त्र पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो, भगवान को याद करो। केवल भगवान के याद करने से उभार हो सकता है, सिवाय भगवान के कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान में सर्व सामर्थ्य है, और भगवान परम दयालु है, और भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। अब नहीं जानते हो तो हमारा दुख कौन जानेगा? तो भगवान दुख को जानते हैं, अपनी उन्नति अवनति को भगवान जानते हैं, जीवों के सुख को दुख को भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ। तो संसार में दुख दो तरह का होता है। एक दुख होता है कि मेरी स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये दुख दुख नहीं है, ये तो दुख की तैयारी है, ये तो दुख की खास जड़ है, दुख का खास बीज है। ये दुखालय मशाश्वतम, ये पुनर्जन्म है, दुखालय है, दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय होता है, औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय है। तो ये दुख तो दुख ही दुख देने वाला दुख है, ये दुख नहीं है। दुख जो भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान की याद नहीं हुई, भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हुआ, ऐसे जिज्ञासा होगा जो दुख है, वो दुख भगवान नहीं सह सकते, वो दुख दूर कर देते हैं भगवान, वो दुख भगवान से सही नहीं है। और ऐसा दुख भोगते रहो आप, चाहे तेल में तलीजते रहो, भगवान परवाह नहीं करते। भगवान कहते ठीक है, पाप नष्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये तो अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। जितना जितना अधर्म नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, पुण्य हो जाए, उतना भगवान कहते ठीक हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है। परंतु जब व्याकुलता होती है परमात्म तत्व के लिए, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, परमात्मा सब एक है। परमात्मा का समग्र रूप है, उसमें कोई बाकी नहीं। दो भुजा चतुर्भुजी सहस्रभुज जो भगवान, वो सब भगवान है। उसमें जिसकी शोक निराकार को निराकार को करो, शोक सुगुण को सगुण साकार करो, भगवान का नाम केवल ले तो उद्धार हो जाए, भगवान का तो किसी तरह से संबंध जुड़ जाए आपका, जैसे बिजली से संबंध जुड़ते ही छोटी आवाज बड़ी भारी आवाज हो जाती है, ऐसे भगवान से संबंध जुड़ जाए तो आवाज विशिष्ट हो जाएगी, वो ठेक भगवान तक पहुंच जाएगी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, वो सब सत्कर्म हो जाएगा, सद्भाव हो जाएगा, वो सत्संग हो जाएगा, वो सद विचार हो जाएगा, वो सत ही सत हो जाएगा, उद्धार कर देगा। और अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस्तम कृतन जैसे असत, श्रद्धा विश्वास के बिना वो असत हो जाएगा, सत नहीं रहेगा। सत में क्या बोले, श्रद्धा नहीं है। और लोग भी कहते हैं कि बीमार हो गया, अगर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं तो गिर पड़ेगा कहीं। श्रद्धा विश्वास होगा तो मेरा उत्थान हो जाएगा, औरों का भी उत्थान कर देगा। इस वास्ते भाइयों बहनों बड़ी सावधानी से भगवान की तरफ चलो। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, सब समय में भगवान का स्मरण करो। बैठते उठते सोते जागते खाते पीते भगवान नाम लेने में शुद्ध अशुद्धि की परवाह मत करो। वे आपने संध्या गायत्री आदि करना हो उसमें शुद्ध होकर पवित्र होकर संध्या गायत्री करो, नाम जप करो तो गायत्री का जप करो तो शुद्ध होकर करो, भगवान नाम में शुद्ध सिद्धि का विचार मत रखो। अगर ये विचार रहेगा अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम नहीं लेना है तो बड़ा धोखा हो जाएगा। बीमार अवस्था में प्राय अशुद्धि रहती है, शुद्ध नहीं स्नान आदि कर नहीं सकता तो अशुद्धि रहती है, भगवान का नाम अशुद्धि में नहीं लेना।